Ali, bu konuda hadis geldi bildiğim kadarıyla. Peygamber Efendimiz diyor ki in ahtau felahum fe aleyhim felekum ve in asabu felekum ve lehum. Yani imam bir şey yaptığı zaman, yanlış yaptığı zaman onların arkasında kalan kişiler onların namazları bu hadisten şu şekilde istinbat ediyorlar. Yani ben sana göndereyim istiyorsan o hadisin lafzını, sözünü bakarsın. Bu şekilde istifade ediyorlar. Yani kim ki yanlış yaparsa imam, yanlışı ona, size değil. Yani arkasında kalan kişilere değil. Anlaşıldı mı demek istediğim bu hadisten dolayı?